صدقہ ہے مصطفیٰ کا، یہ سب صدقہ ہے مصطفیٰ کا، جو بن میں بہار ہے۔ صدقہ ہے مصطفیٰ کا، جو بن میں بہار ہے۔ گل پہ شجر پہ شمس و قمر پہ نکھار ہے، گل پہ شجر پہ شمس و قمر پہ نکھار ہے۔ مختار کل بنا کے، مختار کل بنا کے خدا نے یہ کہہ دیا کہ جس کو جو چاہو دے دو، تمہیں اختیار ہے۔ جس کو جو چاہو دے دو، تمہیں اختیار ہے۔ شام سے لکھنے جو بیٹھا ناچری کہتا ہے شاعر، کہ شام سے لکھنے جو بیٹھا تا سحر لکھتا رہا، شام سے لکھنے جو بیٹھا تا سحر لکھتا رہا، میں ثنائے سید خیر البشر لکھتا رہا، لکھ نہ پایا کچھ بھی میں شایا نشان مصطفیٰ۔ مدحت سرکار یوں تو عمر بھر لکھتا رہا، مدحت سرکار یوں تو عمر بھر لکھتا رہا۔ نیکیاں نیکیاں حرف نعت پر، میں ادھر لکھتا رہا مولا ادھر لکھتا رہا، میں ادھر لکھتا رہا مولا مولا ادھر لکھتا رہا، میں ادھر لکھتا رہا مولا مولا ادھر لکھتا رہا۔ ناصری سے ناصری سے جو مجھے پڑھنی ہے، اس ناصری سے کے مطلب کے موضوع سے منسلک ہونے کے لیے ایک بند میں پڑھ رہا ہوں۔ شاید نبی پاک نعت نعت بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس نے اس طرح نبی پاک نعت لکھی، کہتا ہے میں ادھر لکھتا رہا مولا مولا ادھر لکھتا رہا، میں ادھر لکھتا رہا مولا مولا ادھر لکھتا رہا، دیار نبی سے بدل نہیں سکتا، میں رخ دیار نبی سے بدل نہیں سکتا، خیال دل سے نبی کا نکل نہیں سکتا، در حضور سے ہرگز میں ٹل نہیں سکتا، فقیر غیر کے ٹکڑوں پہ پل نہیں سکتا، فقیر غیر کے ٹکڑوں پہ پل نہیں سکتا، رسوائیوں میں ایک ناشی